گران مختار موردین کو دا مولانا مبتی متوامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 69 نمبر کے سٹ صفح مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 11/8/2007 کی شوئے دے دی دا ملائی دو پتہ یا ساتھ اشاعتی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 امنګا زیاته نه کړي ان اذا من الظالمين یقینا شو امنګا دا وکیل ظالمانو نا ذالک ان یاتو بشاعت علاوه دا ډیر قریب دا یاتو بشاعت شرات نو کړي په غوای باندې علاوه جا په طریقه دا غواهی او یا خافو ان تر دایمانو بعد ایمانهم یا بو یریږي چې واپس وکړي شي قسمونه راو بگردی قسمونا بعد ایمانیم فاز قسمونا دینا راو بگردی قسمونا پاز قسمونا دینا او یرگی دا اللہ نا واو رئی یقین واللہ لا یاد القوم الفاسقین او اللہ چده دا ادنکی اکلکو تا پا فسق باندی القوم الفاسقین اقوم تا چوتن کی تابدار دا اللہ نا يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم نذا تفسق نزان بچکل غواڑی او دا سر زل تیارے پکار دے يوم يجمع الله الرسول او بل عالم الغیب الله دے نو قسم دا غپنم بانے پکار دے طول انبیاء ویچمک پہ غیبنو پویگو يوم يجمع الله الرسول فقام رججم کی اللہ را ان کی اللہ پیغمبران فیقولون وائبا اللہ ماذا اجبتم سرنگی قبل تیا کرشی وستاسو قالون وائبا دی لا علمانا منگتا پتا نشتا نولی وارتا پتا نشتے انبیاؤ تا پتا نشتے چی وحلو ٹکولی شیو انبیاؤ تا پتا نشتے چی سوکی تابدارو سوکی نافرمانو داو انبیاؤ تا پتا دا نو بیا اولی وی چه منگ تا پتا نیشته ده. اولی وی چه منگ تا پتا نیشته. جواب داده. چه ماذا اوجبتم سرانگی قبولتیا کرشوی دستاسو. ناغی ورطوی لا علم لنا بعد الوفات. ماذا اوجبتم سرانگی قبولتیا کرشوی دستاسو. نوی بلا علم آنا منگتا پتا نشتا ده چه زمانگ ده مرگ روز توی سکڑو پا جوان خو منگتا پتا و اچه پلانکه تابدار و پلانکه نافرمانو خو ده مرگ خو منگتا پتا نشتا چه مرد شو بیا منگتا پتا نشتا ده یا لا علم آنا ظاهر که خو منگ منولیو خو ده باطن پتا رات نشتا لا علم آنا بی باطن ما جاو بی اممونا خرطا بی وی پتا نشتا ده منگتا چه سنگ بے باطنی ما عجاب بی امامنا پا باطن داغی چیز منگا امت قبول تیا کردوا در جڑن ہے نو خبر پا خلی خدا سدا سویلی انو نو انبیاء وی پاس دمر گا منگ تا پتا نشتے نو یار دے عمال کی گی عمال وی پیش کی گی چی عمال پیش کی گی نو بیا پیغمبر انکار سنگا کئی چی منگ تا پتا نشتے نو وی دا دے یاری دا واجی کئی دا ټیم کې پی یاره دا وی دا الله یاره دا پی نو ویل نشي سورته انبیاء وګورئ آیت نمبر 103 لا یازنوم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون غپبن کی دیلارا غمجن ون کی دیلارا آیر الویا الفضاء الاکبر آیر الویا و تتلقاهم الملائکہ او ملاوی کی بعد اس طرح فرشتی نا اللہ خوی عربنی او زائی پزائی منگووی لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نبو یارا پدی باندیو نبو غام جن یارا بنی سنگا پا انبیاء و یارا رالا او دارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی زو پوزی کو سر بانی اولادم سکسان برا روانی اغیب زمان وارو لشی زمان بوارو لشی کما یزاد البعیر الضال لکا سنگا چارو لشی آپ رده اوخ ده فصل نا پرده اوخ سنه ده فصل ناری زمان بدخشان وارو لشی زب آوازو کم اصحابی اصحابی دا زما امتیان دی زما امتیان دی فرشتی و ما تووی این نکالا تدری ما ده سو بادا که تا تپتنیشتی چه دیستا بدین که سنیوی کارون رایستیو نوی نوی طریقی رایستی بدات رایستیو ویزو باوام فسوقان سوقان لمن غیر دینی من بعدی تبادیشی آقا سوک چه زما دینی زمان رو سو بدل که غرق دیشی و تبادیشی نبی علیه السلام مولی ویچی ما خواه راولی نبی علیہ السلام تعمال پیش کی دل نبی علیہ کسان علی واپس کو آواز ہوتا ہو لکو چرائے ہو لی دا روایتون دا عرض عمال صحیح نی دی طولو کی کلام دی دا سمرد دا حیات دنیاوی جسدی انصری چه دا منی نبی آوی عرض عمال ہوتا کی گی نبی آوی بی بیانی ہوتا پیش کی گی دا ویلیو مو زنے زنو ویلیو مو خورو گونتا که خبره واپس کر لگ بیغلی شوی این زنو داو میلو چی بی بیانه و تا پیش کی گی او شب پاشی که دی بی بیانو سرا دایم میلو حالا یعظو بالله فیا قولو ماذا وجبتم نوی بسنگا قبول تیاکڑ شوی و تاسو قالو آئی بده لا علم رانا نیشتا علم منگتا ورد عمال که خود پیغمبر خپا کول لی چاغت عملونه پیش کیږي نو امت عملونه او ته پیشو چې ستا امت دا د سيزونه کړی دي نو پلار ته چې د زوی ګناهونه پیش شي نو پلار خپکیږي نه دا غو د پیغمبر خپکولي دا غیر روایتونو سندن ټول روایتونو مجروح دي ا چې کوم روایت د مسلم دی هغه صحیح دی نو هغه کې دی عرض ذات علی اجور امتی ما بانی اجرون دی امت پیشو دی امت اجرون را تا پیشو دی نیکو عمال و اجرون نی ما پکی دی دی لوی اجرولی دی چه سڑه کور و دسو که اجومات تر روانی دی ما پکی لوی اجرولی دی او اجرونو مسئله دی عمال خونه دی دی پکی سه زیاد اکلا چاوی دی پیر پرست پیش کی گی نو پسنی پکی دو شو وی پیر او نا پیش کی گی نزنی وی ار می بیا زونو زیاد تکڑا می مور او پلار تم پیش کی گی زونو رو بسنو را زیاد تکڑا طول رشت دارانو تا پیش کی گی دا رو رو دا سزا ار وعیتونو بانده خیستا کلام اتخفت العجیبا لیان سنت و شیعا کی زمانگ مشر عالم امام دا فن اسماء و رجال موانا خان باشا سے بارک اللہ فی عمری و سیعتی خیستا کلام پکڑ دے پائی کی التحفة العجيبة لأهل السنة والشيعة هذا كتاب ده قالوا لا علم لنا ويمكتا پتنشت ده انك انت علام الغيوب يقين انت بواهو پتو بانده اذ قال الله يا عيسى بن مريم عيسى علیه السلام ترا خاص کر اذ قال الله يا عيسى بن مريم ذكا عيسى علیه السلام کی خلقو ده خدای توب صفتون اگن لیو ناغی تینا را خاص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتا وی انی لاجد فی کاری ابن مریم انی لاجد فی کاری ابن مریم زتا کی عیسیٰ ابن مریم بوئی وی نما سو مطلب دا تا کی عیسیٰ ابن مریم بوئی وی نم دانا چیت تال سنگ اغلا موجزی دی تال موجزی دا نا مطلب داو لکه سنگ چه دا اغلا قتل خلکو روا گرنه لیو او دا قتل بندو بست کرو نستا قتل بم روا گرنی وجنی بده او پیغمبر والله بچ کو خطاب وجنی دوی مدا چه این نیلاجی دو فی کری هم نماریم تا کری ساز دوی دو ماریم بوی وینم نده مقصد دا چاگه که خلق دره دلیشیو زنو ور تا خدایوی عیسایانو زن ورته نعوذ بالله د زنا پیداوی لکه یهودیانو او زنی پکی درمیانا سید علاوه چه عبدالله و رسولو دارنگی تاکی بم خلق دری ڈلی شی زنی با در تا کافر وی لکه خوارج زنی با در خدای توب درجه ترسی لکه شیاغان او زنی با در تا صحابی در نبی علیه صلاة و سلام در ترزوی زم او خلیفه رابع پل درجه با در ساتی اهل سنت والجماعت اذ قال الله یا عیسی ابن مریم دوار توجیهان دا حدیث شیخ صد پنفیر مدذل العالی کری دیم اذ قال الله یا عیسی ابن مریم پاوکی چو عیسی زوید مریم پاوکی چو بوائی اللہ چو بوائی اللہ یا عیسی ابن مریم و عیسی زوید مریم اذکر نعمتی علیک یاد کا نعمتو نے بتاوانے پا مرخ پلا کالا میں چکلک رہتا بیروح القدس پروح پاک باندے تو کل مناسا فلم آدے وکالا خبری با دے کول خلق سرا فلم آدے وکالا فقیق کے او پوخ عمر کے او پاوکے چو میں خود تا تلی کو وائز علام تو کل کتاب چو میں خود تا تلی کو وال حکمت او پوید دین والتورات والانجیل او تورات والانجیل وَيَسْتَخْلِقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ يَدِ الْكِتَابِ نَمُرَاد قُرْآن وَيَسْتَخْلِقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ او پاکی چې په جوړاو وتا تخلقو تاسو نو جوړاو وتا مېرا طینی د خټنا کهیئت توېر لکه شکل مالغ بیزنی زما پی اجازه ته دا زما اجازه ته چې تاسو جوړ کا نو موږ ته اجازه کړې چې پټوانو باسا نه دین استدلال لیکی یا غطا خوال اللہ ویلو چی داسو جوڑ کنو فاتن پا غفی آفا تکونو تو ایرام بیزنی تاو پکے وو پاگی کنو پک پا تکونو تو ایرام بیزنی شب آغا الوطن کے پی جازت زمان باندے یعنی ستا پکے وحلو الو زور ستاکار نو الو زو با اللہ فتو بریو لاک ماوالا براس اور آغا وطا مادر زادرون لرا والا برساو بگیل را پی جازت زمان بانده والا برساو برگیل را پی جازت زمان عیسی علیہ السلام یا رس بلا روانو انا دیو کم اقل سڑیو نا داغن پا بل تار پلار دا سو تختیت تینا نیو سڑیو الاواز ورکو چه تو خو راندو خکای راندو باندلا سراکا که نو خوشی داغن کم اقل نو لی تختی عیسیٰ علیہ السلام و توی رومی ذکر کئی گفت رنج احمقی قار خدا است رنج کوری قارن سام ابتلا است اگر توی وی گفت رنج احمقی قار خدا است پیدا کما کلتیا دا اللہ قار دے دا اللہ سدے قار دے اوی رنج کوری قارن است ابتلا است او دا ړندې دل دا د الله قهر نه دی دا خو د الله امتحان دی نو زه امتحانونو خواله ځم خو زه قهرونو خواله نه ځم دا کما کلتیا خو د الله قهر دی وای تخرج الموتا بإذنی او پاچې راستل وتا مړو لرا پی اجازه زما باندې وای کففتو بنی اسرائیل ان کا او پاکې چې باندې نکل بنی اسرائیل ستانا کالا چرات لوکل تادی تا پا صفا و بیانو نو بانده فقال اللذین پا صفا موجزو پا خکارا موجزو فقال اللذین نو یا کسانو شکو فرکڑو دینا اکنان نظام اگر جادو خکارا و ایز او ہے تو الالحواریین او پا وقی چیز لکی میں وات چولا الالحواریین او خاصو ملگرو دی سالے سلام تا ان آمنو بی وحی خو پیغمبر تکی خود وحی گرنی مانی دی دل تیمانا زڑکی اچول لی وحیز آوہی تو پاکی چی زڑکی موا چولا حوارینو لنا خاصو ملگرو دی سال سلام لام دا چی مان نڑی پا مابانی ہو پیغمبر زما قالو نووی دی آمن نامنگی مان ناوڑ دی واشد بیان ننا مسلمون او گواشا چی قینن منگیو تابدار اذ قال الحوارینو پاوکی چویا خاصو ملگرو دیسا علیہ السلام وایسا زوی د مریم حال یستیو ربک آیا کای ستارب حال یستیو ربک آیا کای ربستا دا کار یونزل علینا مایده تم من السماء حال یفعل ربک آیا کای ربستا دا کار یا دوی مانا حال یستیو ربک حال تستیو آیا تو اصل لري د سوال خپل ربنا حال تعالی استیو ربک حال تستیو ربک آیا تو اصل لري سوال ربک د سوال لر خپل درمان حال استیو ربک حال یتیو ربک بار استفال معنا بای فال حال یتیو ربک آیا منی رب استاد ساده خبره حال یتیو ربک آیا منی سالب ستا دا خبره آیا نظر آلینا مایدتا من سماء دا چراولی گی پونگ بانی او در سخان دا برانا ظاہری مانا می اونکڑا چالی استتیو ربو کو چای وصل ری سالب دا سنگ دیسا علیہ السلام خاص شاگردانو چاگی تدا پتون نیشتا چدا اللہ وصلتے او کنیشتا دے نا مانا سی نخ کاری او کشین یا تازه مسلمانانو پورا دی صفاتو پتو تنو او یاد غدری معنی نوری دی قالت تقول الله یو یریگی دا اللہ نا ان کنتو مؤمنین که ایتا سمو منان قالو نوی دی نوری دو ان ناکولا منا ارادکو منگا چوخرو دینا و تطمئننا قلوبنا او یخشیزرون از منگا و نا علما و منگ تپتو لگی ان قد صدقتنا چه اقینن تا رشتی آویلی دی پس خبرکی چه اللہ دا موحدین و اکرام کئی دا موحدین و اللہ عزت کئی و نکون آلیہ من الشاہدین او شمنگا پا دیبانی دا بیان کون کنا نور و خلق و تم بیانو کچھ دا سی اللہ زمانگی عزت کردے نو عیسیٰ زوید ماریم اللہ ما ربنا انزل علینا مائدتا من السماء و اللہ رو زمانگا راولگی پا منگبانی ادر سخان دا بارنا تکون لنا عیدن لی اولنا و آخرنا چیشی اغا خوشحالی زمانگ دا اولانو دا پارا و رستانو لا وای تامین کون خد قدرت ستا یا نخد ایزاد ستا چی تا دا مواحدین ایزاد کائے وارزقنا وان تا خیر و رازقین او روزی را کمانگ تا تای بہتر دا روزی ورکون کنا قال اللہ نوی اللہ اینی منزلو علیکم موجزہ و مغختا خوکد موجزی نا قدری وشوا نبیا بازاب راولم اینی منازلو آلیکم زیقینن را لیکن که مدیر را پتاسو چاچی کبرکو بادو من کم فمن یک پر بادو چاچی کبرکو انکاروکو پزر آلیکلو نا من کم ستاسو نا فینی وازیبو عذابن یقینن دو سزا ورکم دل را سزا چه سزا بمینی ورکلی دل را حدم من العالمین یو تند مخلوقاتو تا اللہ وی خوریو جمع کوئی ما نی بخوڑو لازان لبی جمع کولا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَا غَتِير رُكُوكَ جو إِذْ قَالَ اللَّهُ ذَا أَكَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ دِ وَاللَّهُ وَرْتَاوَل نِعْمَتُونَ يَا كُورَ دَامِي كُدُو دَامِي كُدُو دَامِي كُدُو سَرَد نِعْمَتُونَ نَتَاجُ خَلْقُ تَوِيدُ جُمَا بِخُدَايَ وَنِي وَي أَوْ تِمَا دَا تَوْبَة وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَأَجِ وَيْبَ اللَّهُ عِيسَى زِيد مَرْيَم إِعَادَةُ بُعْدِ عَهْد وَخْبَ گَدِير تِير سُن إِذْ قَالَ اللَّهُ بِيَارَ وَالُو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَأَجِئْ وَاللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ آيَةَ أَوْلِي خَلْقُ تَاجُ جُڑ کَي مَارَا أَوْ مُرْد مَارَا دُ خُدَايَ أَنْ دَالَّ نَ إِلَاوَا إِنْسَاد اللَّه نَ إِلَاوَا يَوْ بَاللَّهُ وَشُ دُ مُنْ کَي إِلَٰهَيْنِ دُوَاجَ تَرْوَايَان مِنْ دُونِ اللَّهِ دَ اللَّه نَ إِلَاوَا قَالَ نُوي او با عیسیٰ علیہ السلام وی با عیسیٰ علیہ السلام از قیامت سیزو نبی پسی غیر ماجی ذکر که دو جا تحقق نا قال سبحانک وی با اللہ پاکی و اما پاکستان مناسب توبہ دا خبر بزکم ما یکونو لی انا قولم علیہ سلی بی حق دا ادب سر جواب کئی او دا ادب سر جواب بہترون دے لکا نهارون رشید دو زامنو یو امین و بل معمون او داغه مامون سره مينو او امين سره نه وا او امين د زبيدي زيو جاهر را او مامون دی وین زیزیو نو زبیدی ورته گیله وکړه زما زوی سره مینه نه کوي او دی وین زوی سره کوي هغه ته دې جواب زنه شم درکولې پیځه یو ټیم ولا مقرر کو کینول مسواک را واغست امین ته یې راشته وی مسواک جام استدا وی دې ست جام نه هغه ته مساویک پر ډایری کې وی مساویک او د مساویک معنی په عربی کې داوم دا چې دا ترکیب اضافی والے گناہون استا مساوی کا گناہون استا نائی کی بیدبی والا کا کنا دیکھ مامون راغے مامون تاوی دی مسواک سا جمع دا اگر چو قتل اوٹی کی تحسو چو کجدا خود بابا بیدبی دا ناغر تاوی زد دو محا سینے کا ستا دا نیکو چو کم زد رازی ناد دے جمع دا وی رینشم ستا بیدبی دا زد دو محا سینے کا نزد دو محاسن ایک مساویت تے کنا ستا دو گناہون و متضاد دو نیکو چکم متضاد رازی ناغا دے دے جمع دا خز تایو دے قتل ستا دو خوب ڈاریک راخلاس جوی چا مساویت او دے بل سوچو کو عدب سر جواب ورکو نا دا زمامین دا عدب دو وجی دا عیسیٰ علیہ السلام عدب سر جواب کی قالا سبحانک قالا نو عیسیٰ علیہ السلام ابو عیسیٰ علیہ السلام پاکیو آم اللہ پاکستان مناسب ما یکونو لی نشتر مالالا انا قول مال سلیب حق دیز ہے کہ تقریبا لس دلائل عیسیٰ علیہ السلام ذکر کی پا توحید باننے ما یکونو لی انا قول مال سلیب حق نبی مناسب مالالا چی ہوا ہمز آن خبرالا چی نشتر مالالا دا غیس حق دیز حق مالا نشتر دویلنو دویم ان کنتو قلتو فقد علمتا کمی ویلی نو تا تا پتی کنا خوچ دا ترانا تا پوس کنو معلومی گی چما ویلی ندا ان کنتو قلتو فقد علمتا کمی ویلی نو تا تا پتی تا لو ما فی نفسی ولا لو ما فی نفسی درم تا لو ما فی نفسی ولا لو ما فی نفسی والا ویل ویل ویل خودار کنار دا خبر آزما سرکیم ندر آگلی دا زما پو زړکیم نظر آغلی تالو ما فی نفسی پیجن تا آغا چه بزر زما کی دی او نی پیجنم آغا چه بزاد ستا کی دی فی نفسک فی ذاتک حاصل مانا شاہ سب رحم اللہ فرمائل ویسا شیخ سے بوئی تالو ما فی نفسی تو جانتا ہے میری اندر والی بات اور میں نہیں جانتا تیری اندر والی بات ستا در ڈڑ ما تپت نشتے اللہ او زما در ڈڑ تا تپت دا تالو ما فی نفسی پوئی گی پاغبانی چپ سلو زما کی دی نفس زما کی او زنو پوئی گم آگا چپ نفس تا کی دی انکان تا اللام الغیوب یقین انتی پوہ پپٹو باندی ما قلتو لهم اللہ ما مرتنی بی ما ندیوی لدی تا مگر آگا خبرا چتاوی ناکڑی دا ما تداغی نویلو چی داو توایا چانے بدللہ ربی و ربکم چی بندگی دا اللہ کی چی رب زما یا رب ستاسو اوم زه پدای باندې گوا ما دون تو فیم تر سوچوم پدای کې فلم ما تو فیتنی کونتان تر رقیب علیم نو کله چې دی واغستما نو کونتان تر رقیب علیم تی ساتون کنه گهبان پدای باندې تی حاضر ناظر پدای وا کونتو علیم شهیدان ما دون تو فیم فلم ما تو فیتنی کونتا هر کله چې دی واغستم نو تی ساتون کنه گهبان پدای او تی پارسی بانے حاضر ناظر وی دیوئی چی نبی علیہ السلام لمن صفت دا حاضر ناظر ورکو زکا چی دا خو صدا اللہ صفت ننے دا خو قرآن کی اللہ دا زان دا پارویلے ندے وائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خز توی وی قرآن کی اللہ پخپو خال لگون کو بانے لانت ویلے دے اگر وطا قرآن کی کم زیدی قرآن خو مال استلے دے نشتے پکی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وطاوی لو قرأتیه لوجدتیه کتا قرآن لسته وی نتاو پکی منته وی خو لسته دی نده نده وی قرآن کی کم زیدی چه حاضر ناظر صفت دالا دی ولو قرأتیه لوجدتیه کدی منته وی کدی لسته وی نصبه دی کرده وی منته وی دی وانتا علا کل شین شاید دست دی او تی اللہ پارسیبان حاضر ناظر تا تا دار صفت دام خونه چه دی نبی علیہ السلام پر صفت که شاید راش ناغی نبا حاضر ناظر اخرو کله الله په صفت کرا غویا وته نه اخلو تیر شي نو ها برلیان تنالی کنه نزول سورة بقرة کی نو تیر شوی یکون الرسول علیم شہیدہ وانتا علا کل شہن شہید آوتی پارسبانی گواب پویا انتو عزبون فینم عبادوکو کتا سزای ورکی دیلرانو یقینا دا سابندیان دی وان تغفر لهم که بخیط دیلر فینک انتا العزیز الحکیم یقینا تزور اور حکمت والا سمد لهم عیسیٰ علیہ السلام وی وان تغفر لهم کتا بخیط دیلر تزور اور حکمت والا او اللہ سوی ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ وی شرک نبخم ابھی صلی اللہ علیہ السلام اور تعالیٰ کا سوال کی چوئے بخا ان تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم عیسیٰ علیہ السلام سنگ داو یو خدا چھ دا خبر دی عیسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا دا خطو پٹین کی دا اول تا تی اللہ تا پوس کرے دے عیسیٰ علیہ السلام اور تاوی ان تو عذبهم فإنم عبادک کازاب والا ورکائے یعنی پدی کفر او شرک مړای مستابن یاننی او وین تغفر لهم کمړای نا او ایمان راړی دی ایمان توفیق ولا ورکای او بخی هغه تیر ورته سکای بخی نو مستا اختیار دین نو دا د دنیا خبره ده چې عذاب ولا ورکای یعنی په کفر مړای او وین تغفر لهم کدی ایمان توفیق ولا ورکای او تیر ورته بخی یادو مدا چې دا د مغفرت سوال نه دی دا د الله د قدرت اظهار دی دا اللہ دا قدرت اظہار دے چا اللہ ستانا سکتا پوس نشی کولے ستانا سکتا پوس نشی کولے زرک عذاب ورکائے او که مغفرت کائے ستانا سکتا پوس نشی کولے اگر چا قانون دارے چا شرک اللہ بخی نا خوک اللہ او بخی بخی خونا خوکوی بخی نسکتا تپوس کولے نشی دا صرف اظہار دا قدرت دے چا دے نا اللہ ان تو عذبهم فینم عبادوکو کتا سزا ورکی دی لرانو یقینا دا سابنیان دی وین تغفر لهم او کتو وین تغفر لهم او کتو ما بخنا که دیتا فا انکان تلعزیز الحکیم یقینا تزور او رو دا حکمت والا العزیز اغیوی دا توازب سرا او الحکیم دا دا ان تغفر سرا او بل دیونوی کتا بخن سوال کوله نو پکار دا چیسا علیہ السلام میلوی وَاِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کتی بخینو تر دیر بخون کے مہربانی وی بخا کنا نا عیسیٰ علیہ السلام وی تو زورا ہو ری دا اظہار دا قدرت تی دا بخن سوال ننے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً اللہ تی زورا ور حکمت والا سوگ دانا تپوز نشی کولے اور کار کی دا حکمتی قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین وی با اللہ دا رضا حاضر دا رضا یوم انفو صادقین صدقوم شب دی رضبانی ما فائدہ ورکی رشتنو تا رشتیاد دی رشتنی مواحدین او صدق داغی توحید یوم انفو المواحدین توحیدو هم پا دا رضبا فائدہ ورکی مواحدینو تا دی توحید یا صادقین مراد مخلصین او صدق اخلاص دی یوم انفو المخلصین اخلاصو هم فلا رزبانی با فائدہ ورکی اخلاص والا تا اخلاص دادئی اخلاص والا فائدہ ورکی یوما ینفع الصادقین صدقهم یوسف ابن اسبات یو مشهور بزرگو وفات کی دو دیر غم ورسرا شاگرد و توی تاثر اولی دور یاری گی و غم دیو جاڑی اگو تی اللہ وی چهازا یوم ینفع الصادقین صدقهم نن به مخلصین و رشتیا و خلکو لا بدله ملاویگی او زه په خپل عمل کې صدق نمی نم نو په خپل عمل کې صدق نمی شاگرد ریان شو چه خدای دا اللہ دا یری سمره حالت تی داده دو سوره دا اللہ نیریگی گینی دا سمره نیک عمل کردی دی سره دا غیر دا اللہ نیریگی امام احمد رحمه الله خوفا من که بی طاقتی اللہ زمان زلو کستانا یا روا چای چستانا دیر یاری گما القی فی قلبی خوفا من که بی طاقتی یوم ینفو صادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانہار لیل باغون دی او صدق قرآن کی گرن زائنو کی مختلف انداز ذکر شوئے دے سورت بنی اسرائیل اتا تیائم کم دے سورت یونس دویم کی سورت شعراء سلور تیائم کی او سورت قمر پینزو پانزوستم کی او عجیبا مناسبت تردی آیاتونو چیو بل سرائو گورے لهم جنات تجری من تحت الانہار دیل باغون دی چپائی کی بلان دون داغین والی خالدین فی آبادا ہمیشوی پدی کی ہمیشا رضی اللہ عنہ مرضوان دنیا کی بات خلق خپاو رضی اللہ عنہ مرضوان خوشحال بی اللہ دینا دیب خوشحالی دا اللہ نا ذالک الفوز العظیم داد کامیابی لویا اللہ ملک السماوات والارض اللہ لے اختیار دا اسمان دزمکی اواغ چپدی کی دی نفعبدوه وانذروا له لا لغيره سمت الدرر فعبدوه عبادتو کئی داغی اللہ وانذروا له او منختور کئی دا اللہ پنم باندے وانذروا له او منختور کئی دا اللہ پنم لا لغيره ندبل چا پنم اختیار داغو داغا لالو تالالو آئی او داغا رام تارامو آئی وهو على كل شيء قدير اغا الله ر پار سبحان قدرت والا سوره مائده کی بیان د سلور مسلو ډیر په تفصیلی او اوږد انداز باندې امتیازات د سورت اوفو بالعقود دویما محرمات تفصیلا چا اللہ سارام کڑی دی داغی تفصیلی بیان درم حکم دخکاری سیزنو سپیخ کاری دباس کاری ددی حکم بل ادا فرائز داودس فرائز بل حکم دنکا او د ذبیحې د علی کتابو بل واقع ده زامنو د آدم علیه السلام بل ماد کسرت و مادت الکسرا ډیروالی د کسرت ماده ډیره ذکر کړی ده او دا ویلی دی چه دیر اغا پانمو دوکا کی گا ولو آجبا که کسرت الخبیس دیرو پس مزا دارنگی بیان ده کفاری ده یمین ده قسم ده کفاری بیان واقع ده نجاشی واقع ده تامیم عادی و بودیل سوال ده مائده جواب عیسی علیه السلام یوم ینفع الصادقین صدقهم سورة انعام مکی سورة ده پنازل دو کی پینزو پنزوستم نمبر دے پچپن پس دے سورت حجر او مخ کی دے سورت صافاتنا پس دے سورت حجر او مخ کی دے سورت صافاتنا ربط او مناسبت اول اللہ با مائدہ نازل کی خوال چتاز و سارو کی اللہ سری صدار اون گرز ہوئی مائدہ با اللہ نازل کی خوالا چې په سارو کې الله سره صدار اون ګرځوي ينزل عليكم ربكم مائده تم من السماء بشرط الله تجعلوا في الانعام نصيبا لغير الله دویمه وجه د دې ځای پورې یو ای ساد قرآن مجید بیان شوا الحمدللہ شوروم پسوا فا الحمدللہ اوز دا دی زائنا دویم الحمدللہ دویم الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض مخ کی عیسیٰ کی بیانو چه پیدائش اللہ کو نو پدی سکے وئی چه تربیت ام اللہ کی پالن ام اللہ کی درہم وجہ سورت مائدہ کی دوڑائے او غزاد بدن مائدہ دا بدن سورت انعام کی مائدۃ الروح خوراک دو روح ذکر کئی ذکر مائدۃ الروح بعد ذکر مائدۃ البدن نروڑای دا بدن خیال ساتی نروح دا غزام خیال ساتا ناروح تیم سغواڑی سالو رم آواجا سورۃ مائدہ کی رد شرک فعلیو او بیا د اعتقادی نو سورۃ انعام کی داغی عکس اول د اعتقادی او بیا د فعلی رد بلا وجہ سورۃ مائدہ کی د شرک فعلی چې عمل د شرکو دا غي س جزئیات بیان شو خدا ډیر زیات دي دا ځنې خلکو مسارو کې مقرر کړیو دا غي نور تذکرہ سورۃ انعام کې دا یو ځای کې نخلاصيږي دا غي تذکرہ سورۃ انعام کې بلا وجا سورت مائدہ کی رد شرکو خودلائل اقلیہ کمو نو سورت انعام کی بیان دا دلائل اقلیہ ہو دا اقل دلائل ذکر کئی بلا وجہ سورۃ مائدہ کی رد شرکو نو انعام کی ورسل رد مشرکینهم سالور قسم مشرکان اغبرت کئی بلا وجہ سورۃ مائدہ کی دو مشرکانو دلیل ذکر کو چھ منگ مشرانو پس روانیو نو انعام کی وی مشرانو پی جانا کنا او خی ابراہیم علیہ السلام و انبیاء دی نو تو مشران نو پی جانی مشرانو پی جانا بلا وجان سورہ مائدہ کی دلیلوی چھ منگ مشرانو پس روانیو نو انعام کی وی دا دلیل په خوانو پیش کړو خو په دې خلاص شي وینو د دې دلیل مزمت آیت نمبر 148 کې یا اصل اتصال وختم کې د دې دلیل مزمت چې په دې دلیل خلاص شي وینو بلا وجه سورته مائده کې اخر کی وی یوم ینفع صادقین صدقهم. نو سورت انعام کی ذکر دا صادقین او دا غی دا صدق انبیاء کرام او دا غی عقیدہ ولس انبیاء او دا غی عقیدہ او ذکر دا امام دا صادقین او ابراہیم علیہ السلام. بلا وجہ سورة انعام آخر کی ہوئی سورة مائدی پا آخرہ کی چھ مالک اللہ دے او قدرت دا اللہ دے نو سوی الحمدللہ لکدغ صفتون دا اللہ دی نو دین علاوہ نور صفتون دا خدای توب اغام دا اللہ دی نور صفتون دا خدای توب اغام دا اللہ دی تفرید حمد پا قدرت او پا ملک بانده. بلا وجه سوره مائده کی ام ویلو چه دیر اکثر نافرمانه دیر نافرمانه نوان عام کی وی نو چه دیرو پسیلار شی نو تب هم نافرمان شی نو چه دیرو پسیلار شی نو تب هم نافرمان شی. آیت نمبر 116 کی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او دل تو سر السلم آیاتو لگو وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ مرکزی مسئله ده صورت صورت سوی رد الاشراک والمشرکین بی اسرها ده شرک او ده مشرکانو ویخ و باسی ویخ رد الاشراک والمشرکین چه سه شرکونه پا دنیا کی گی او چه سه مشرکان دی پا دنیا پا مخدز مکا دا غیر طول و رد پا صورت انعام کی دی. شرک اعتقادی سلور وارا قسمونا شرک فعلی زن جزیات او دا مشرکانو سلور وارا قسمونا او پا دی صورت کی رد کی او دیر پا تفصیلی انداز سرد دلائلونا سرد دلائلونا نرد د شرک سرد مشرکانو دردنا. د دې بیان د پارا سورت دوائی سے دے اول حصہ ترایات نمبر یوصل اتلسم پوری 118 پدی کے رد شرک اعتقادی رد شرک اعتقادی اداوی سلور وار اقسام رد کول سرد دلائلو او دے اعتراضونو جوابونو نا. دوی مئیسا تر آخیرہ پوری دا پائی کے رد شرک فعلی عملی شرک رد او داغی دا اقسام و رد او پاغی دلائل سورت انعام نزلت بمکہ تا نزلت سورت الانعام بمکت لیلن جملتن واحدتن وحولها سبعون الف ملکن یجرون بتسبیح اللہ سورۃ انعام د شپې په مکه کې په یو ځل نازل شوې ده په یو ځل او په استقبال کې ورسره او یا زره فرشتي دنیا ته راغلي وي او ټول د الله تسبیح وي او یا زره فرشتي راغلي وي او ټول د الله پاکي ویلا او د الله تسبیح وي اشاره وا چې سو سباکیږي چې سورۃ انعام سبا راغلی چې شپه تیار ده او کرنا کوي ملک تیار ده شرک او د بدعات ده کرنا کوي نو په نام بیرنا کی په سورۃ انعام بیرنا کی دا سورۃ دیر دا افضلیت صورت تے مزامینی خوم صورت انعام چی چاووی او عقیده پی اولار الازان پی پوکا کو نو دا شرک بوئی با پکی پاتی نیشی شرک نبا خلاص شی بل دیکی دیرش اعتراضونا و جوابونا دی نلوی مناظر بشی توحید و سنت لوی مناظر بشی بل چه داعی شو او دعوت دا انعام ورکی نلیکون علا بصیرتن اقل بیی زایون دا امتحان با تمعلومی پس زمن که بیا دو رب تا نورو هم مائده کی ویلو چستا خلاب باور بلی او قدو نارا للحرب ستا خلاب باور بلی نو انعام کی وی دوور بلولو زیون او پیجانا سنگ سنگ بے بلی شپگ امتحانات ذکر کئی عقبات شپگ دیرا کئی چه زیون او پیجانی چه داسی داسی خان برا تکنی او مهده کی ویلو اطفا اهل الله الله با داغی داور مل کی نانعام کی وی سنگه مل کرده ده نمونه ده ملولو چل ده تخیی چه ده امتحان جواب بسنگ ورکه نانعام کی دام خیی چه داعیش بی امتحانات برازینو زایونه ده امتحانو پیجنه بل انعام کی طریقی دا دعوت خی طریقه دا دعوت خلق بوم سوی خود تخپل طریقه دا دعوت پرینه دی طرق دا تعلیم فیدبار دا مزامینو سورت دیر امتیازی سورت تی استازان ذکر کئی حضرت شیر قرآن رحمه اللہ دا پنج پیر ای وچه دا صورت شروع کهو اکثر بیویلو چه یوشپو یودو ما خوب میولیدو چه دا قیامت رزوا او خلق او تر بی دیر پریشانی دا چه خلق و سرغم دی چه حساب کتاب بکی اوس پکی گی سو چه زوم خواپاوم پریشانوم یا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ میولیدو یا غراته چولی خپای بیمار تویل چې خپا باندې مد قیامت راز الله ته پیشی دوس پکیږي سو پیراته ویل چولی تا سورته نام په دنیا نو لسته ما چې لسته مې وی چې بلته نو خوله ما چې خوله مې وی چې تا سره بیا څه غم نه سورته نام لسته او بلته خوله نو هغه سره څه غمي دا دلیل لدی نه چې سړی ګینی اخلاص شو خالص بشارت دی چې په سورۃ انعام عقیده و لرلا او نور لیده ده دعوت ورکو نو اللہ بی ده قیامت ده خطرناکین اخلاص کی. سورت کی ادلہ عقلیه زیاد تی. سورت شروع پا الحمدللہ ده چه طول صفتون ده خدای توب اللہ لدی ده علم ده تصرف ده عبادت او ده دعا طول اللہ لو منا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض صفتنا دا خدای توب دی اللہ آغا ذات لا خلق السماوات والارض چه پیدا کری اسمانونا ازمکا وجعل ظلمات والنور او پیدا کری تیاری او رنا او پیدا کری تیاری او رنا خلق السماوات والارض نزاینو اختیار دا اللہ برا اوکتا وجعل ظلمات والنور نو ظلمت شپا او نور رنا رز نو زمانیات وجعل ظلمات والنور نو تیاری او رنا اللہ دی پیدا کری نو وقتونو اختیارم دا اللہ تزاینو دا وقتونو مکانیات او زمانیات او ما فی المکان او ما فی الزمان چه سپا سزائی کی یو سبان دی وقت رازی نو دا غیر طول اختیار دا چا دی یو شه دا سی خالی نده چه پا یو زائی کی نی ایو شه دا سی خالی نده چا دی پا یو وقت کی نی خام خواه یو وقت کی او یا با چه کم دنو پا یو زائی کی یو زائی وقت کی با خام خواهی نظر فی زمان و مکان نخالی کی گی نا او دا طول اختیار دا چا دی دا اللہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور گرزولی دا اللہ تیاری و رنا گا او رنا تیاری جمع رنا و رنا مفرد اشاره دا از ظلمات تیاری با دیری لکان طور قانون دی تیاری دیری دشپی تیاری دارنگی رزی که ورون بند کنو تیاری دارنگی طور تیار راشی وریز تیاری دارنگه دلوڑی تیاری دیری دی خویلاجی یاو دی رنا لکه بدن که بیماری دیری خویلاج صحت مقابل که یاو دی صحت تو دارنگه تیاری با دیری زیادی دی کفر شرک بیدینای بیحیای یاو تیار بنی تیاری با دیری خویلاجی یاو دی چه رنا دی قرآن علاجی یاو دی وجعل الظلمات والنور او گرزوری دی تیاری او رنا ثم الذین نبی علا داو او را ثم الذین کفرو بی رب بیمی آدیلون ار سکڑی والا او آکسان چکو پر اکڑے پا خپل رب باندی چینکار اکڑے دا خپل رب نا یا آدیلون بیهی غیرهو برابر نور خلق دا اللہ سرا برابر نور دا اللہ سرا بصفتونو که دا اللہ صفت نور لار کئی اگر شو سورت شعرا اتا نوی کی وی اذ نسوی کم بی رب العالمین کالا وجه تاسو منگ برابرولی دا اللہ سرا دا اللہ سرا برابرول والذین کفرو بی رب بیمی آدیلون آکسان چنکار کرنے دخپل ربنا نو بی رب بیم کفرو سرا یوزشو یا آدیلون برابرائی نور دا اللہ سرا او کبر بی رب بیم پی آدیلون سرا شی مانا کنو بیا مانا دا آکسان چی کفر کرده نو بی رب بهم یادیلون بی رب بهم یادیلون بی بماند آن یادیلون آن رب بهم دی دڑکی دخ پل رب نا دا اللہ نا دڑکی عدول طرف تکی دو پماند باند رازی چی او طرف تشی سڑے عدولی تیناو کوئی حسن بسری تا حجاجوی زما بارا کسو ہے نا اور تبی انك قاسط عادل انك قاسط عادل سو غصه شو سور شو خلقوی حسن بسری تو گورا حجاج تے قاسط وی و عادل وی تو وی وی تو غصه کی گو لی حجاج تے وی اگو تے تاسنو گوری چی دماتا سور بات کنزلو کرل وی سی تو وی وی دوی جی تا قاسط و اما القاسطون فکانو لی جہنم حطبا او دماتا وی جی تا عادل ثم اللذین کفرو بی ربهم یعادلون تا دا اللہ منکره نا اللہ دا دین ناوڑی دلے پی دو خماتا دا ہوئی ثم اللذین آکا فرو بی رب بیمی آدیلون بیادا گرا کسان چنکار کرنے دخپل ربنا یا چنکار کرنے درخپل نئے راس کے یوڑڑا کئی یا نور برابری دا اللہ سر بیا دلائل ذکر کی منس کو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون رد اشراک اربعو سلور وارو شرکون رد او سورت انعام کی ذکر کئی تفصیلا کاغی باندی دلائل ذکر کئی دلائل عقلیہ مختلف قسمہ اول دلیل ذکر کا چھ خالق اللہ دے خالق اللہ دے نعام پیدائش ذکر کا اس ذکر کی خاص پیدائش دے انسان دویم دلیل عقلی والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا اللہ دے آغزا چھ پیدا کری تاسو من طین دخارنا ثم قضا اجلا بیا فیصلہ کری دا نیٹے مقرر کری دا نیٹا دا اجل نمرات نیٹا دا مارگ واجل مسمن عنده او غلوی نیٹا مقرر دا اللہ سردا مراد تین قیامت واجل مسمن عنده او غلوی نیٹا مقرر دا اللہ سردا ثم انتم تمترون بیا لا تاسو شک کوئی تمترون مریتون ثم انتم تمترون بیا لا تاسو شک کوئی پو قدرت دا اللہ کی یاد مراؤن ثم انتم تمترون بیا لا تاسو جگڑے کوئی دا اللہ پا یوالی کی آج سوک دا تو یا جتون دا اللہ نو غوالا نو آغا سر جگڑے کئی درہم دلیل وہو اللہ فی السماوات و فی الارض او آغا چھ دینو اللہ فی السماوات و فی الارض آغا متصرف تے و اختیار مندین فی السماوات فا اسمانو کی و فی الارض او پزمو کی اللہ اے متصرفن آغا اللہ چھ دین نو آغا دے کارونا کون کے متصرف و اختیار مند فاسمارنو کے و پزما کی یا وہو اللہ فی السماوات و فی الارض آغا چھ دینو اللہ فی السماوات آغا دے عبادت لائق دے فاسمارنو کے و پزما کی یعنی دے سمکی والاو دے عبادت لائق او دے من دے رامدد شلائق آغا دے او دے اسمان والاو او دے سمکی والاو د ټول درامدد چې لایق هغه یک کیواز الله دی بل څوک درامدد چې قابل نشته دی یا لمو سرکم وجارکم اول رد وکو په شرک په تصرف تاسو اختیارمن بل چاته وای نه اختیارمن بر او کته الله دی ځکه اختیارمن نه چې پویږي هغه په ارث باندې نو رد د شرک په علم پویا د پټو بل چاله نشته یا لمو سرکم وجارکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ پویگی اللہ سرکم اپٹ استاسو باندے وَجَارَكُمْ اپخکارا استاسو باندے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ او پویگی پاغبانے چکوئی تاسو انسان دری حالتو نئی یا خبر ازڑ کے پٹ او ساتی او یا پخلبان اخکارا کی او یا پاندامونو بانے عاملو کی وَيَعْلَمُ سرکم پویگی اللہ پراز دسی نستا و جارکم او دخلی پتیز خبر باندی و یعلمو ما تکسیبون او پویگی اللہ پاغبانی چی کوئی تاسو نبا ادن پا اندامونو با بادن و اندامونو بانی چی سکای و ما تا تیمین آیت من آیت ربیم زورنا و دلائل می بیان کرلا و بیام لادر کوئی و ما تا تیمین آیت نرازی دیتا یاو نخواد نخود ربستانا دا سمرا لولوی نخیم بیان کرد.